suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, it's hard to tell. I looked her in the eye. ritmes de Musicòpolis, de la capital de la música, a través d'aquesta sintonia i, com sempre, al vostre costat, amb Rafael Corbí i gent com Eric Clapton. El més gran entre els grans, amb Love in Vain, des del Me and Mr. Johnson, de l'any 2004. I un altre dels temes que recordàvem era aquesta cançó de la Roser, també l'havia cantat en català, però avui la recordem en castellà, aquest Fuego, de l'any també 2004, una cançó d'en Marc Martínez i d'en Jean-Paul Duperon. Seguim perquè tenim més cançons des d'aquells discos, aquelles col·leccions tan magnífiques que ens recullen el bo i millor de la música negra, el Black Music. Escoltem Ivoni amb la companyia de Yin Yang Twins, amb el In Dark Club, una mostra de l'evolució d'aquest tipus de música, i després anirem a escoltar a Julio Iglesias al costat de Pedro Vargas amb una cançó que es diu Felicidades. Thank you. felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos. Felicidades por jugar al juego del amor y hacernos daño. Felicidades por jugar con nuestro orgullo con tanta frialdad. Felicidades porque solo una mirada vuestra nos hace soñar. Copa, copa, mano a mano, este brindis va por ella. Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas. Seguiremos adelante contra el viento y la marea. El dolor de sus desaires hiere menos que perder. Felicidades por hacer del hombre el triste rey de los payasos. Felicidades por robarnos la palabra, la razón y enamorarnos. Felicidades porque nos quitáis el sueño, la calma y la paz. Felicidades porque cuando no estáis cerca viviréis llorar. Copa, copa, mano a mano, este brindis va por ellas. Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas. Seguiremos adelante contra el viento y la marea. El dolor de sus desaires hiere menos que perder. Musicòpolis, la ciutat de la música. d'aquesta manera i escoltant un pas doble, hem fet cas amb en Miguel des de Manresa. Ens deia que estava acostumat a no sentir aquesta música, que és la seva predilecta, en cap emissora de ràdio. Doncs bé, nosaltres li oferim a en Miguel la possibilitat d'escoltar aquesta versió de l'Spanish Gypsy Dance d'aquest conegut pas doble amb Joe Laws a la interpretació amb la seva orquestra. Fet això, anem a escoltar un gran clàssic, un clàssic de la banda sonora de la pel·lícula Dirty Dancing. Es tractava dels Temptations. Recordeu aquella cançó que portava el nom de In the Still of the Night? Working 6 days a week, wearing holes in the soles of the shoes on my feet. Been dreaming of getting away since I don't know. Ain't no better time than now for Mexico. And no shoes, no shirt, and no problem. Sand and a drink in my hand with no bottle and no shoes, no shirt, and no problems, no problems. Wanna towel on a chair in the sand by the sea. Wanna look through my shades and see you there with me. Wanna soak up life for a while. Laid back mode. No boss, no clock, no stress, no dress code. No shoes, no shirt. shoes and no shirt and no problems. No problems. Acabant aquesta secció de Musicòpolis, després de The Temptations, també un gran èxit als Estats Units amb Kenny Chesney, aquí ja una mica més contemporani. No shoes, no short, no problems. Està al Carib, és el que ens porta, sense sabates, sense samarreta i oblidant-nos dels problemes. Aquí al costat, la península transalpina, tenim un intèrpret dels millors que hi ha hagut a Europa i al món mundial, segurament. Eros Ramazzotti, Libertà, Libertà, ens portava amb aquesta cançó. Mi sento solo, non posso più aspettare. Senza te non so che fare. Mentre il tempo passa e va, quanto ancora ne passerà? La stessa storia ritorna ogni momento, lascia solo il suo cospetto. E prima di tutto mi porta via la gioia, un istante lì con te. Quanto tempo passerà prima che questo mio cuore prenda il volo per venirti più vicino? Non basta la tua voce, nemmeno le parole per averti più vicino. Creare l'amore con